بسم الله الرحمن الرحیم. دی سورت کی سورہ قریش کی اللہ د خپل نعمت ذکر کئ په قریشو لیلا فی قریش د جار مجرور متعلق محذوف ته و تعجب کئ د وجد من د قریشنا ابا دې دې مخ کی صورت سره لګی وای احلقنا اصحاب الفیل لئلاف قریش مون اتیان وال تباکل د وجد من د قریشنا اے دې سفرونه کول نو هغه وخت کې سفر ډیر خطرناک او ډاکیمار بو خو چې دا قریش به سئ کل جدا د الله د کور خادمان دی او دا غی غونډیان دی نو دای ته به لار پرې خوا نو کله چې په اصحاب الفیل کانی رو ورېدل نو د قریش و نور قدرم د خلکو په زړونو کې راغې تعجب دې د پار د مینې د قریشو او دې قریشو ته قریش زکوي د دې خپل معنا دادا ز لفظ قریش خپل معنا دادا علماء تفسیر لیکلی دی د دې لفظ خپل معنا دادا و ایدا په معنا د سرازی تقرش تکسب تا وای کسب تا چې کله کسب کی یو شی جمع کی نجون کی په مکه کې خزکیدل نه دای ټول تجارو اکسب به کولو یا علماء لیکلی و ای دی معنا کی تفشیش معنا پرتا دا دای کی دومره سخا و چې حاجی براغه نو لټو نه به کولا سوکو گے دے سوکت گے دے نو قرش په معنا د تفشیش دے هر حاجی به کتو چې دل خو سہاجت نشتا اسم په مقابله به ورته په حالت کفر کې مروټای ور کولای وسم د حاجی قدر د صحیح عربو په زونو کې ډېر لوی زیات بس خدمت کوي د حج په موسم کې د حرم نه علاوه په نورو مساجد وی لیکلي دا سټیکر غونتی لګولي ویا اهل یا اهل مکه انهم ضیوف الرحمن اے د مکی اوسیدونکو د حاجیان د رحمان ملمان دي نو د دوی قدر او پیژنئ نو سچی د وسکی ایا غتاون کئ سو راز عزب د حرم نه راوتم باب عبد العزيز باندې ایو نو جوانو نو بوجی وید کیړو را ډک کړي وا او قتل بیشک می زنانه نه کیړی روکی دي او کم حاجی نه کیړی روکی دي هر قسم خدمات کئ نو دا په معنا د تفشیش ده اباذ علماء لیکلی چې دې کې د جمعیت معنا پرته ده و یتقرش التجمع والالتئام دای ډلې ډلې بیا را جمع شول نو زکورت قریش وای ا دې کې د سردارای معنا پرته ده وی معاویه رضی اللہ عنہ د ابن عباس سیم نتا پوز کلیو جی دی قریشو تا قریشو لی وی ناورتوی پا دی سمندر کی او دابا دا ادھا ٹونو نتا قطور دا آغی تا قرش وی آغا نور زناور خوری خودی خوڑی نشی نو قریشو تا قریش زکا وی چی دا پا نورو بانی احلا دی زکا دا اللہ حبیبی علا احمتو من قریش ائما او خلیفہ چې د مسلمانانو ایدا به د قریش نه ای تعجب دې د پار د مینې د قریشو الافهم من ددوی رحلت الشتاء یو سفر د پجمی کې ګرم ملک تا وسیف او په اوړي کې یخ ملک تا فليعبدوا رب هذا البيت نو عبادت او بندگی دیو کی دای درب او د مالک د دیکور الذي هغرب اطعمهم من جوع چې توام ورکړې دوی ته د لګینا وامنهم من خوف او امن ورکړې دوی ته د يرنا.